Nasıl ibniniz adil midir, doğru insandır diye böyle. Biri çıkıyor, ya ama ben tayırım öyle, şöyle iyi, böyle iyi. Hazreti buyuruyor ki, sen yaptın mı komşuluk? Yapmadım. Yolculuk? Yapmadım. Alışveriş yapmadım, ama tanımazsan böyle bak. Üç yerde böyle. Uzun yolculukta, biraz olsun o dönemde böyle, deve üzerinde, güneş altında, ağır şartlarda, yorgunlukta, ya insanın neyse asıl olarak dışarı çıkar. Buraları daralır, sıkılır neyse şey çıkar böyle. Bir de komşulukta. Anlaşılır. Üçüncüsü de alışverişte. Anlaşılır. Üçüncüsü böylece. Hacı Validemiz de bunun için bu kararı veriyor böyle. Onu kiramana göndereyim diye böyle. Hacı Validemizin bir kölesi vardı. Adı Meysere. Akıllı, bilinçli, tabi çalınmış çocukken satılmış köle olarak da böylece. Ama çok becerikli, güvenlik kişiymiş o da böyle. Güvenlik ismi. Hatice Validemiz onu da peygamberden de gönderiyor, onunla beraber gönderiyor. Ona diyor, senin de görevin diyor, sen başına karışma beraber diyor. Yalnız diyor, izle Muhammed, izle Muhammed, izle böyle. Yani yatması, kalkması, yeme, kızması, alışveriş doğru, dürüst diyor. Hep buna insanlar böyle böyle. Bunları kapağını nötet, daha verirsin böyle diyor. Ve mal yüklendi, Şam'a çıkacak, yola çıkacaklar. Çıkıldı yola, uğurlandı kervan. Yolda bir deve hastalandı. Ayakları tutulmuş devenin. Deve yattı, kalkamıyor. O uğraşıyorlar, tutmuyor ayakları devenin. Tabii kervan kaldı şimdi, gidemiyor yolda. Geliyorlar, haberler peygamberimize, önde oluyor. Derler, ya Muhammed diler, deven biri hastalandı. Uğraştık, bir türlü kaldım, ne yapalım? Ben gelin bakayım benim böyle. Peygamber geldi Aleyhisselam Hazretleri, daha peygamber değil bakım böyle. Geldi peygamber, baktık deven yatıyor. Böyle eliyle, ayaklarını sıvadı muhtemelen şeyle. Ya Muhammed dedi, sıvadı, kalkan orada de, deven ayağa kalktı muhtemelen böyle. Hiçbir şey yok diyor. Meysere, bu noktada kafası muhtemelen böyle. Bu dedim Meysere, bu bir mucize kiralık dedi böyle muhtemelen bu. Hava o gün çok sıcak bu. Her zaman tabii sıcak genelde. O gün hava daha sıcakmış. Her taraf güneş berrak açık hava. Yanıyor her taraf. Yalnız Meysere bakıyor, kervan üzerinde küçük bulut var. Bulut iki kuş. İki tane büyük açmış kanatlarını. İki kuş. Böyle yapalım böyle. Ne yapıyor bunlar? Tam bakıyor. Peygamberimizin baş ucundan muhtemelen böyle. Böyle böyle. Kervan durdu mu buna duruyor. Döndü mü dönüyor bunlar bu şekilde. Oturuyor bu şekilde böyle. Devamlı iki kuş. Bu şeyin üzerinde bunların böyle. Yolcu da bakıyor meşlere. Hiç kızmıyor muhtemelen böyle. Acele etmiyor böyle. Gevşek davranmıyor. Yani tembel değil böyle. Ortası neydi bunun? Adı teenni diyor. Teenni böyle. Yani tedbirli, akıl davranıyor bu şekilde. Hiç peygamber huyu değişmiyor yolda. Tabii daralıyor, şu oluyor insan bu şekilde. Ticarette doğru ticarette böyle. Allah şuna göre bunların. Önce Şam'a girmezdi Mekke'ye kervanlar. Şam'a girmeden önce bir manastır vardı muhtemelen böyle. Oraya giderlerdi, manastır vardı, bir kasaba vardı. Oraya giderlerdi böyle. Manastır, yani rahip diyorlar böyle. Eski rahipler, usta çilek şeklinde, çırak şeklinde, hocadan öğrenerek böyle, özü yetiştirme kendilerini, ibadete meşguller böyle. Manastırda bunlar, orada bu şeyler. İkinden sonra o kasabaya geldiler. Adı Busra kadınları. Busra diyorlar böyle. Yani Şam'ın içisiymiş o dönemde. Bu manastırda zaman bir rahip. Adı Nastura. Adı böyle. Rumca yani. Rum kendisi. Adı Nastura. Rahip böyle. Ama Allah inancı rezali. Tevhid ehli olan kişi o anda.

bir evi oldu şu anda, tabii eşi oldu. Sonra elhamdülillah bollu bereketli bir yer yapmışım bu şekilde. Ve evlendiler. Tabii canlı anlatan sonra ay koyuna göz açıldı Müslümanlar böyle. Biraz gördü ay böyle. Gördü. Hatice Validemizin de ahlakı çok önemli ahlakı böyle. Hiç kızmamış bir şey böyle. Hiç ama yani kızmasını bilmiyormuş ama. O kadar sabırlı, sakin, tedbirli, akıllı kişi. O anda peygamberle bilmek için peygamber olacağını böyle. Ama Hatice Validemiz rüyayı gördüğü için rüyasına binayı ne yapıyor? Peygamber biliyor onu böyle. Biliyor. Artık son derece peygamberimize sevgisi, saygısı, hürmeti, her şeyden böyle. Her açıdan böylece. Şimdi bazı atlar gelebilir. Peygamber yaşı 25. Onun yaşı 40. Peygamberimizin delikanlı bekar. O dul tabu şekilde böylece. Peki bu uygun mu bu? Rabbime her işe doğru iyi muhteremler. Neden muhteremler? Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri imkan olup da eğer genç bir evlenseydi peygamber geçişi yapamaz muhteremler. Çok zahmet çekip peygamber geçiş dönemi. Ama böyle. Ekmek parası karanacak, çoğuşuna bak, ondan meşgul, mallan, şundan meşgul derken böylece peygamber geçiş dönemi çok ama çok güçlü, çok muhterem böyle. Evliya da yapıyor muhterem böyle. Evliya bu kadar güçlü ama evliya olmak da çok güç o makama çıkmak. Mesela evli hikayeleri vardır evliyanın böyle. Menkübeleri vardır. Çok hoştur dinlemesi böyle. Şöyle kâmet var bu, bu ama o nasıl geldi oraya ama? Ne şey çekti oraya kadar? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabii Hatice Validemiz buyurdu ki ya Muhammed'e bütün malımız emrinde senin de böyle. Hiç bana sormadan işte, kullanmışsın malını böyle böyle. Tabii ev müsaadesini geniş ver, rahat şey. Bolluk, bereket böyle. Hatice Validemiz gayet hürmetli, saygılı kendisine. Hem eşiye yani her açıdan onun yardımcısı Hatice Validemiz. Ancak peygamber daha peygamber değil ama bir ara makam vardı böyle. İrhasat dönüyor buna. Yani evlenirken keramet denir. Peygamberin aradakine irhasat sonra geçiyor mucize makamına geçiyor böyle. O anda peygamberimizin makamı da irhasat makamı böyle. Yani kerametin üzerinde. Böyle. Çok sınırı vakıf olma. Gönlüsü Allah'a yönelme. Yani gönül insan bedenini başarıyla kullanabilir bedenini işte güçte ama gönül kullanmaz başkanım gönül böyle. Yani gönül evliya da böyledir. Hep Allah'la beraber gönül. Yanlar aşkı bu şekilde böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mutlu çok tabi. Güzel geçiyor tabi. Yani o kadar mutluluk yani böyle. Mutlu zirvesinde bol bereket. Ne var şimdi? Ama gönlü tatma olmuyor peygamberimizin. Yani bedensel olarak, nefsani olarak her şey yerinde. Her şey yerinde. Ama gönül, ruh o tatma olmuyor. Neye benzer bu? Mesela balina balığı. Onun yaşam koşulları vardır. Doğal yaşam koşulları vardır. Okyanuslar, soğuk sular. Bunu sular böyle şey. Oradan balina getirip bir at mesela bir göle, at Sabancı Gölü'ne hayvan ölür, yaşamaz mı tabii böyle, sıkılır. Peygamberimiz de nedir yaşam koşulları? Aleme rahmet. Rahmetül alemin. Bir de alemini kapsayan. Dünya değil, küresel, evrensel. Böyle. Yani bir aile mutluluğu tatmin değil mi peygamberimizin ki bir aile mutluluğu? Evet, çocuğu da oldu. Evvela bir oğlu oldu Kasım adında. Yeni yürüme başladı. Öldü. Böyle kavuştu böyle. Kızı Zeynep kızı oldu. Arkada tabii daha ot yok oldu bunlarla bu şekilde. Fakat peygamberimiz tabii gittikçe böyle yavaş böyle artık

Allah yanar gönlüm böyle. Allah yanar, yanar o gönlüm yanar böyle. Yanar gönlüm bu şekilde. Bu tabi bu duruma gelmeden o makama geçemiyor peygamberliğe. Çünkü öyle yanacak ki, öyle olacak ki melekleri görebilecek, onlarla görüşebilecek, o vahiy alabilecek böyle. Yani bir nevi melekleşecek. Bu beşeri insanlık sıfatları kalkış kendisinden. Bu şekilde bir gün kuşluk vaktinde, bir pazartesi günü kuşluk vaktinde mağaradan çıktı. Güneş daha yeni yükselmiş. Güneş, şöyle güneşe baktı peygamberden böyle. Ama gönlü hiçbir şey görmüyor ama aslında böyle. Gönlü bir Allah istiyor yani böyle. Böyle Allah gönlü yanıyor. Yani böyle. Bakılırken bir ses duydu peygamber. Ses. Kimse görmedi böyle. Ya Muhammed bu kadar. Ama sanki gökler gürlüyor böyle. Sanki o nurdan sanki sallandı. Peygamber bir korktu önce. Sağa sola baktı. Kimse başına kaldırıp baktı. Cebrail aleyhisselam gördü böyle. Cebrail aleyhisselam'ı asli suretine bir şeklinde gördüm böyle. Böyle yeri gibi kaplamış Cebrail aleyhisselam. Kaplamış. Cebrail aleyhisselam iyi anına geldi. Peygamber'e buyurdu ki ya Muhammed ikrah yan oku. Böyle. Peygamber buyurdu ki mâne bi kârîn. Okum bilmiyorum ben. Peygamber okuyan bilmez okumayan. Ya bunu bildirmedi. Cebrail sıktı onu. Sarıldı. O kadar sıktı ki böyle yani topardık beni, belini. Manevi oldu tabi bu. Sıktı. Artık yani çaltıyor bu şekilde. Üç sefer sıktı. Üç sefer buyurdu oku derken bilmem deyince İkra bismabik halok o gelmedi. İkra bismabik. Abi ismini oku. Beş ayet-i kerimeye geldi oradan beri. İlk vahiy bulundular. Böyle. Rab ismiyle oku. Halak yaratan Rab ismi oku derken ayet-i kerime geldi. Peygamber'in ilk defa tabi bir Cebrail orada görmesi, ilk vahiy gelmesi. Peygamber'in vahiy geldiği zamanlar kışın peygamber terlerdi muhtemelen. Soğukta bile böyle. Hatta bazen devirsen peygamber vahiy gelince deve çökerdi muhtemelen, devesi peygamber. Peygamber devesi kusu vardı, devesi var peygamber böyle. Deve böyle çökerdi, karıya dokunur, inlerdi böyle. O vahim sıktı, ağırlı derdi onları böyle, vahim böyle böyle. Allah kelamının azameti onda geliyor böyle. O gönül, bunu kaplayamıyorum bu şekilde. Peygamber ise buradan indi aşağı, eve geldi. Titriyor böyle, ateş gibi iniyor. Terlemiş, titrikini böyle. Eve geldi. Ya Hatice, bana bir şey göründü. Daha bilemiyor peygamber benim böyle. Şimdi, önceki peygamberlere genelde daha önceki peygamberlere bağlı onlara böyle. Yani peygamberleri görmüş insanlar böyle. Peygamberimiz Mekke mükerrede doğdu. Orada büyüdü. Mekke'ye hiç peygamber gelmemiş. İsmail Aleyhisselam'ın sarayı. Halk cehalet böyle. Yani örf, adet kalkmış, haya kalkmış yani böyle. Yani şirke, devlet yok orada. Güçlü, haklı o. Mekke mükerremede. Hatice validemiz aldı peygamberimizi. Amcalarla Baraka bin Ebre'ye gittiler böyle. Dedi, böyle dedi, eşim görmüştü bu şekilde bir şey. Hem anladı muhteremler. Dedi ki ya Muhammed dedi. O sana görülen dedi, Musa İsa'ya gelen o namus ekber, yani Cibri Emin'dir, Cebrail'dir o dedi böyle. Sana dedi, davet et, emri gelince dedi, hayatta olsam da, çok yaşlıydım böyle. Hayatta olsam da, ilk Müslüman ben olsam. Kavmesine buradan çıkarırken, hayatta olsam da, ben sıra beşir etsem Medine'ye gelmedim böyle. Ama nasip olmadı gelmek peygamberimiz muhtemelen, peygamberimiz bu şekilde. 3 sene geçti aradan bu şekilde böyle. Peygamberlik verildi ama nebilik makamı, nebi makamı böyle. En aşağı makam peygamberle. Makamı. Şimdi peygamber görevi çok ağır. Yani böyle. sıfırdan başlayacak. Mesela Süleyman Aleyhisselam peygamber oldu. Abi peygamber oldu. Ama halkadan nedir o yaşıyor dinlerini. Bir onu uyarırlar onlara böyle. 3 sonradan geçti. Peygamberimizden milletleri geliyorlar. İbadet, peygamber namaz kılıyor, ibadet yapıyor kendisine. Ama halkı davete başlamadı daha. Emir gelmedi kendisine. O makam çıkmadı. Yani halkı emir makamı çıkmadı aynı zaman böyle. Devamlı terakkâr edildi böyle. Olgunluk o yolda. 3 sonradan geçti. Bir gün peygamberimiz yine Nur Dağı'nda. Yani Nur Dağı'nı çok söyledi peygamberimiz. Çok sevdi Nur Dağı'nı. Nur Dağı. Adı güzel değil mi böyle? Nur Dağı böyle. Adı Arapça Cebel-i Nur. Cebel-i Nur. Arapça böylece. Yani oraya giden inşallah o dağa çıkmalı muhtemelen oraya böyle. Cebel-i Nur'a çıkmalı oraya böyle. Bir de o mağara içine girmeyen insanlar. Oturma orada mağara içerisinde orada. Cebel-i Nur'da. Yine Aleyhisselam Hazretleri Cebel-i Nur'dayken yine bir işitti Ya Muhammed derken epey korku geldi ona gene korku geldi. Eve geldi. Ona pek üşüme geldi. Titriyor. Ya Hatice ört beni. Yani Arapçada destruni böyle. Destruni. Destruni. Örtün beni. Örtün beni. Ya Hatice örtün beni. Destruni. Örtün beni. Değil mi? Yaptı. Üzerine peygamber hırkası onu koydu açıp koydu bu şekilde. Peygamber yerde yatıyor. Yine Cebrail Aleyhisselam gelip karşısına. Ama artık şimdi peygamber o hal git geçti, korku geçti artık peygamber böyle. Vakti gelmiş yani böyle vakti gelince o korku geçmiş peygamberimizden böyle. Cebrail Aleyhisselam karşısına dikildi. Ayet-i kerime getirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyel müddessir kum fenzir. Müddessir böyle. Ya eyyel müddessir. Müddessir kedi örtünen, öpürünen. Örtüye bürünen kum kalk. Bu kalk, yani göreve kalk. Kalkıp başa kalk böyle. Fenzir, insanı uyarma bahim var, insana başla ben böyle. Ve Rabbeke fekebir. Rabbinde tekbir an böyle. Hemen peygamber ayağa kalktı mı böyle. Kum deyince ayağa kalktı peygamber böyle. Ayağa kalktı ama artık hatemiye bakamadı böyle. Ki açıl böyle. Açıl böyle. Ayağa kalktı. Yeri hepsini gördü ama böyle. Yeri gördü böylece. Buyurdu. Ve Rabbeke fekebir. Ayet-i kerime. Rabbinin tek bir an böyle. Yani buyurdu. Allahu Ekber. Onda Hatice validemiz bu durumu görüyor. Tabi Cebrail'i görmüyor. Yalnız Cebrail'in girdiği bir hal değişti ama hava değişti muhtemelen böyle. Yani bir melek bir evliye girsin bir yere hava değişiyor muhtemelen böyle. Cebrail bu. Cibri emin. En büyük melek. Tabi girince hava değişmiş böyle. Mani hava değişmiş şekilde. Hatice Hanım'ı da böyle izliyor böyle. Bir şey oluyor böyle. Görmüyor oluyor böyle. Peygamber tekbir olunca o tekbir aldı. Oldu böyle. Cebrail Aleyhisselam gitti. Artık davete baş emri geldi. Fenzir ile fe burada faya takip edin buna. Hemen insana başla insanlar. Uyanan insana başla böylece. Hasan şu bakıyor peygamberimize ne oldu bakayım böyle. Peygamberimiz buyurdu ki ya Hatice az ve bir Cebrail Aleyhisselam geldi. Rabbim bana görev verdi. Yani tebliğe başlayıp bana emretti. İlk senden başlayayım dedi böyle. İlk senden başlayayım dedi böyle dedi. İlk Müslüman sen oldu dedi. Bir numaralı. Sen makama gel bu şekilde. Ağlama başladı muhtemelenler. Ya Muhammed ben seni muş elindim bunu muhtemelenler. Sen muş elindim böyle. Ay görmüş ya böyle peygamber olacağım bu şekilde böyle. Ben seni muş elindim. Allah çıkıp bu makama yaşıyorum böylece böyle. Peki ne yapayım şimdi ya Muhammed dedi böyle. Yani buyurdu, ya Hatice kuli, yani söyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Buna peygamberin muhteremler, Hatice Hanım dedi, Cebrail Aleyhisselam bunu söyledi. Tabi Hatice Hanım zaten olgun her aklı böyle. Ahlakı, yapısı, huyu, her şeyi böyle o sarı makamı layık. Evin halkı layık böylece. Bir kelime şehadetiyle o Onda her şey açıldı böyle. Yatar çalıştı. İlk ve son oldu. Şimdi ne yapacağız ya Resulallah? Şimdi ağaçtan iki rekat namaz kılalım böyle. İlk rekat namaz kılmak buradan kaldı sünnetin muhtemelinde. Yani bir garip İslam'a geldi mi ilk rekat namaz kılması böyle kaldı. Peygamber'e abdest al bakalım böyle. Öğretti kendisine böyle. Abdest aldı böyle. İki rekat namaz kılmaktı. Cemaat yaptı böyle. İmam oldu. Namaz kıldılar. İki rekat. O namazın tadından keşke bir zira alabilsek biz muhtemelen namazdan. Böyle. Ne oldu bu namazda? Ya? Nasıl yandılar değil mi böyle? Nere oldu? Ne zevk oldu? Böyle. Ne oldu o şekilde böylece? Peygamberimiz bu yada hadis-i şeriflerinde Hatice sabikatı misal alemine il imanı billahi ve Muhammed'i. Hatice sabikatı misal alemine şu alemdeki insanların en öncü sabıkı öncüsü imanda Allah peygamber imanda böyle. Birim olmadı böyle. Hatice alemiz bir numaraya en yüksek makamda muhtemelen böyle. Yani dört kadın vardır. Siyaret misal ehli cenneti erbuğun. Dört kadın vardır. Cennet kadınların en üstünü efendisi, seyidi. Uluz büyüsü böyle. Hazreti Meryem, Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma, Hazreti Asiye. Firar Hanım muhtemelen. Dördü böyle. Yani ne kadar kadın yaratılmışsa bakın böyle. Bunlar içerisinde dört kadın vardı böyle. Hazreti Meryem, İsa Aleyhisselam annesi böyle. Hazreti Hatice validemiz, kızı Hazreti Fatıma ve Firavun'un eşi Asiye böyle. Dördü en üstün bunlar böyle. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazreti tabi şimdi peygamberlik verildi. Davette mükellef emrolunuyor böylece. Hatice validemiz de o da elinden geldiği kadar o da tabii uğraşıyor, kadınlar uğraşıyor derken peygamberimiz de bir şey yapıyor. Ama evet yetimlikle geçti başından, yoksulluğu geçti başından ama şimdi daha başka zorlukla başladı. İnanmayanlar, inkarcılar, müşrikler, kafirler böyle eza cefa peygamberine böyle. Eza cefa. Kan Resulullah la ismi şeyen min reddin aleyhi ve tecdibin levi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne tabi yalanlayan, inkar eden, hakaret eden böyle. Yani her şey başına geliyor. Yani çok büyük bir görev ağır muhtemelen böyle. Yani insan bezer bıkar muhtemelen böyle. Mesela bir peygamber Yunus Aleyhisselam bıhtı kaçtı. Uğraşıyor kavminle Yunus Aleyhisselam. Nineva şehri, Musa yakın Irak'ta buluyor peygamberi. Nineva şehri var. Bir de hale var Nineva şehri. Musa yakın orada Irak'ta. Orada peygamber de artık bıktı, usandı mı terimde. O anlatamıyor demiyorlar. Orada gitti böyle. Fakat ne oldu? Tabii ceza uçmadı. Balık yuttu kendisine. Atlar denize kendisine. Yuttu ben terimde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şimdi peygamberimizin yani büyük evliyalar şöyle buyuruyorlar. Peygamberimizin yetim dünyaya gelmesi, anasında yetim kalması, direkt yetim kalması, yoksul büyümesi, hatta koyun çabanlıyordu peygamberler, koyun çabanlıyordu peygamberle. Yani sıkıntıya alışması için. Eğer peygamber anası babası sağ olsa, varlıklı olsalar, olsa da böyle, Peygamber'in çocukluğu iki yer arasında geçti muhtemelen. Pofluğunu vermem böyle. Rahatta vermem böyle. Nazik oldu böyle. O bir sürü katılmaz böyle. Katılmaz böylece. Yani Mevlamız'ın takdirinin gereği Peygamber'in çocuk yaşında böyle alışıyor sıkıntılara. Böyle. Aşağılarına bak böyle yetim diye. Horlarıma alıştı böyle. Bütün alıştı bu şekilde. Ki bunları göğüsleyebiliyorlar. Üstebiliyor böyle. Ne zaman peygamberimize böyle bir hakikat olsa, feyazdünühü zalike illa ferecallahu anhü yatıcete izaraca ileyha. Eve geri zaman peygamberimiz, tabi ne de olsa insan, beşer muhtıran, belki de peygamberimize böyle, hakaretler, hesabına işkenceler, ağır yükler böyle, çok hakarete yerinken yapılıyor. Eve gelip peygamberimiz üzgün bir halde, hatta kalka ayağı muhtemelinde ona sarılır, gönlünü alır, unuturken derdim böyle. Bak. İlla ferecallahu anhü bi Hatice'de izarica ileyha. Evine döndüğü zamanlar haçanımız ona kol kanat gelir, onu gönlü yapar, yapar da böyle. Ona avuturup bir şey böyle. Yani evinde hiç olmasa böyle bir an rahatlıyordu, mutluluğunu tadı alıyordu evindeyken böyle. Haçanın sayesinde böylece. Peki sonra ne oldu muhteremler? Ölüm var değil mi? Ölüm var muhterem, ölüm var böylece. Yani peygamber de olsa, peygamber eşi de olsa, Hatice Kübra da olsa, ölüm vardı muhterem böyle. Hatice, su adı oldu Hatice Kübra. Yani büyük Hatice anlamına geliyor. Ona geliyor böylece. 15 sene peygamber yaşadığı açıvalimiz peygamber önce. 10 senede peygamberden sonra yaşadı. 25 yıl yaşadı. Yaş oldu 65. Hatice'nin yaşı 65 oldu muhteremler. Bir Ramazan ayıydı. Ramazan yeni gelmişti. Hastalandı muhteremler. Hastalandı ağır durumda. Tabi peygamberimiz görüyor muhteremler. Ecengini de biliyor. Fakat peygamberimizin de hayatta, dünyada evde tek o dayanağı var benim. O da olmasın dünyası kararlı peygamber böyle. Dışarıda amcası Ebu Talip kendisi himaye ediyor. Ve peygamberimizin dizine başlık açıp koyup başlamak muhtemelen böyle. Artık ecel tel dökme başladı muhtemelen böyle. Peygamber vuruyor onu konuşuyor tabii böyle. Hacı bak, bak Meryem gelir senin ziyaretine. Meryem var muhtemelen. Bak Asiye geldi. Bak şu geldi, melekler geliyorlar böylece. Tabi peygamberimizin kucağında muhteremler Mevla'ya kavuştu. Radan Hazretleri. Allah şahı nasıl hepimiz işlemlerine böyle. Hazreti Kübra. Peygamberimizin çok sevdiği, kendisi razı olduğu görevden böylece. Rahmetli oldu. Peygamber tabi evi karardı muhteşemler. Şükürde küçük oldu şükürde kendisinde. Üç gün sonra amcası vefat etti. Ebu Talip muhtemelen böyle. İşte bu. Vefat etti böylece. Artık peygamberimizin acılı günleri böyle. Hüzün yılı da peygamberimiz. Hüzün yılı. Yani dert yılı. Oldu ya peygamberimiz böyle. Oldu. Peygamberimiz böyle kendiyle muhtemelen böyle mezara indirdi. Yani haçı alemiz tabi ölüm ruh halinde ne görüyorsa peygamberimiz daha işte görüyor muhtemelen onda böyle muhtemelen. O var muhtemelen. O vardı böyle. Şimdi mesela bizler insanlar birini defnederken yalnız onun bedene bakıyoruz. Bedene görüyoruz. Böyle. Sağa çevir, sol çevir, böyle çevir. Tahta şöyle diz, o mektubu böylece. O ölen kişileri görüyor onda. Peygamber bunları görüyor. Peygamber tabii görüyor bunları böylece. Defnediliyor oraya. Hayatı boyunca yani 25 sene boyunca Hatice'nin bir de peygamberi kırmamış muhtemelen böyle. Bir an böyle yüzü eşitmemiş böyle. Bir an böyle. Devamlı tebessümle karşılıyor. Ne derse emrini dinliyor. O kadar itaat ediyor bu şekilde. Ne incinmiş ne incitmiş böyle. Mesela peygamberimizin sonra evlendirip mesela başladı ama onun gibi olmadan diyorlar muhtemelen böyle. O başka da böyle. Özellikle bu şekilde. Şimdi şöyle bir hadise bakalım inşallah bununla ilgili. Bir gün oturuyor Cebrail Aleyhisselam, peygamber yanında evde oturuyorlar. Tabii Cebrail Aleyhisselam sızı gelip peygamber yanında otururdu ve konuşurlardı. Beraberce, hatır rahatça konuşurlar böylece. Cebrail Aleyhisselam, ya Resulallah, Hatice geliyor, elinde bir tabak var. Dışarıda da böyle. Yavaşça görüyor tabağını, şey, berek tabi. Onu müjdele. Cennette gümüşle bir köşkere. Cennet gümüşü böyle. Köşkere böylece. Beş lira Hatice'de beytin bir cenneti. Min kasabin. Peygamber müjdeli gelince ya Hatice sana müjde vereyim. Cennette köşkün hazır. Min kasabin yekpare gümüşten. Böyle tuğla tuğla diyor mu? Yekpare. Ama cennet gümüşü. Şeffaf kaykmışı böylece. La safihi velan nasabe. Öyle köşk ki içten dışa ses gelmiyor. İçten ses sıkılmıyor böyle. O kadar ferah, geniş bir köşk hazır cennete. Hayatta kendine bunu buyurdu böylece. Yine bir gün Cebrail Aleyhisselam geldi. Cebrail'e yeter Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail Aleyhisselam yine peygamberi geldi. Hacım hayattayken fekale. Dedi ki ya Muhammed ikra Hatice'de esselame min Rabbiha. Bak bu tehamede. Yer başına geldi. Ya Muhammed ya Resulallah Hatice'ye selam söyledi Rabbinden. Rabbim ona selam gönderiyor Cebrail'de. Allah selamına oldu. Fekal Resulallah ya Hatice. Peygamber dedi ki ya Hatice haza Cibriye. Bak burada Cebrail var. Tabi görmüyor tabi. Oturuyor böyle. Tabi görmüyor tabi böyle. Ya Hatice, bak burada Cebrail burada var böylece. Yekruvki selame min Rabbike. Sana Rabbinden selam getirmiş. Selam söylüyor sana bu şekilde. Fekalet Hatice. Şu aldı selamı. Allahü selam, eminü selam. Allahü selam, eminü selam. Allah selamdır. Haşa Allah selam söylüyor. Selam dua. Yani onu selamette olsun, hafıza korusun. Allah kim koruyacak bu tür haşlarına? Böyle. Bak, haşlarına feraseti bak. O anda feras bak böyle. Allahü selam, emin selam Allah'tandır böyle. Ve Allah Cibril selam, Cebrail selam olsun. Ona selam söyle bak böyle. Yalnız Hazreti Ayşe Validemiz ona kısanırdı muhteremler. Yani elinde olmadan ve şöyle bir açalım böyle. Onu ben hiç görmedim buraya böyle. Sonra vefatında o çocuktu, çok küçük çocuktu böyle. Hiç görmedim. Ama onu kısanırdım ona böyle muhteremler. Açalım böyle. Hanayşe'te kalet Yusuf Zikreha Peygamberimiz diyor onu çok anardı. Onu çok anardı bana. Yani lev arasında hep onu anardı Hatice Validemizi böyle. Rübma zeba şate bazen peygamberimiz bir koyun kesi zamanlarda süme yukatıyor ağzayen onu parça atırdı süme basıya sadaka Ayşe'te. Alın bunu dermişiyle Hatice'nin aklına götürün bunları peygamber. Yani peygamber koyun kesince parça atınca veriyor. Al bunu Hatice'nin arkadaşı var. Ona götür bunu. Bir gün bir yaşlı bir kadın geliyor. Aşağıda oturuyor peygamber evinde otururken böyle. Peygamber kalktı. Kadına yer verdi. Hırkı çıkardı böyle. Yere serdi. Peygamber odasında yoktu diye şey muhtemelen peygamber. Toprak diyorum bakın ben böyle. Hası yok peygamber böyle. Bir divan vardı ağaçtan böyle. Yani kerestinden yapmak bir divan böyle. Yatar bir şekilde. Yeri topraktı bir şekilde. Bir yaşlı bir kadın geldi. Ağaçtan tanımıyor kendisini. İçine girdi, selam verdi. Bir çıkardı kasını yere serdi. Oturmuşlar böyle. Bunu ikram etti. Dedi ki Ayşe'm ben şaşırdım diyor ya. Resulullah ayağa kalktı bir kadına. Hırkan çıkan oturdu. Kim bu kadın yok bu şekilde? Sonra sordu. Kim yarısı o kadın? O kadın Ayşe, Hatice'ye validem çok girdi. Hatice çok girdi böyle. Ayşe böyle. Yani Hatice Hanım'ı sevdiğinde peygamberi seviyor bakın böyle. onun işini örmeten böylece. Hürma kultülevi bir gün Ayşe Adem artık bunalıyor, kızıyor. Yani böyle bir şey geliyor kendisine böyle. Tabi Hatice'nin değildi Ayşe Adem muhtemelen. Peygamber şu anlığı için Hatice Validemize Hazreti Ayşe Validemize bir hal geliyor. Kultülevi. Dedim ki de Resulullah'a kellem yükün fü dünya imretin illa Hatice. Ya bu dünyada ona başka kadın yok. İlla Hatice on var yani. Bir başka kadın yok ondan başka. Hep anlıyorsun bunu. Fiyakul inna kânet kânet. Deme öyle bir şekilde. O şöyle diye böylece. Neydi bu şekilde? Kim inanmazken bana ilk o iman etti bana. Herkese buna kadar o bunu sevdi. Çünkü ondan oluşuyor kalımdan oluyor bu şekilde. Sayın başlıyor. Onun yeri başka böyle. Yani zor günlerin kadını o böyle. Yani zor günlerin kadını böyle. Mekke'de en zorlu günlerin böyle. Onu göğüsleyen ve arka çıkan bir kadın böylece. Yalnız da okuyayım inşallah. İzzet Haleti Binti Hüveylet. Bir kadın adı Hale Binti Hüveylet. Hüveylet kızı Hale. Hüveylet Hatice Validemiz babası ismi yani böyle. Bir kadın geliyor dışarıdan izin istiyor. Resulullah'a işe girebilir miyim diye izin istiyor böyle. Utu Hatice. Hatice'mizin kız kardeşi muhtemelen böyle. Medine'de geliyor. Resulullah. Arefe istizane Hatice. Kadın dışarıdan da böyle isteyince sesi aynı ablasına benzer. Hatice'nin benzer sesi böyle. O kadar onun sesi benzer benzer şey. Kadın izin isteyince Peygamberimiz Hatice Validemiz sanki onu görmüş gibi onun için duyunca şerta hali zalike. Peygamber bir şey gibi görmüyor Peygamber böyle. Onu anlayacak böyle şey. Peki Allah'ım hale binti huvelit Allah'ım bu hale bu dedi böyle. Yani Hatice onu kazış kısaç bu dedi muhtemelen böyle. O kadar bundan sevindi bu şekilde. Bu nedir muhteremler? Vefa borcu mu? Vefa borcu muhterem böyle. Yani onu unutmama. Unutma böyle. O zorlu günlerin hanımına Aleyhisselam Hazretleri böyle bir vefakar olmak kendisine Mekke mükerreme de metfur yani muhterem böyle. Orada Hatice Validemiz var böyle. Mekke böyle. Yani Mekke mezarlığının başı o. Yani mahşere kalkarken kabirden önce kalkacak oradan. Arkasından diğerine kalkacaklar böyle. Ve Peygamberimize ebediyen cennete beraber muhtemelen böyle. Ebediyen cennete beraber Peygamber böyle. Yani dünya hayatı 25 yıl sürdü ama cennette artık sınırsız hayat muhtemelen. Yaşam ben. Ebediyen beraber olacaklar da böylece. Hatice Validemizin çocukları muhtemelen iki erkek oldu, evlendi o böyle. İlk oğlu adı Kasım. İkincisi de Abdullah. Tahir de denebile. İki oğlu an böyle. Oldu. Hatice Validemizden. İki oğlu. İki de küçük oğlular oldu muhtemelen böyle. Dört de kızı oldu muhtemelen. Hadi Zeynep, Rukayya, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. Böyle kız oldu böyle. Dört kızı, iki de oğlu oldu. Peygamberimizin Aleyhisselatı'ndan böylece. Peygamberimizin soyu kızı Fatıma'dan geliyor muhtemelen böyle. Oradan geliyor muhtemelen böyle. Fatıma'dan geliyor. Hazreti Fatıma Validemiz de babası sonra kalan tek kaldı. Hepsi de öceldi muhtemelen. Yani Peygamberimiz anasının babasından bir yetim kaldığı gibi evlatları da onun sağında hepsi öldü muhtemelen böyle. Hepsi böyle öldü. O acıyı çekti yani böyle. Çekti. Tek Fatıma kızı kaldı muhtemelen böyle. O da 6 aya kadar kaldı yaşlandı. 6 aya kadar yaşadı Peygamberimizden sonra. Ama dünya koptu o adı. Adı oldu Fatıma Hatun Betül. Artık erkek görmek istemiyor görmeli böyle. Nefisten kesildi zaten böyle. Her şeyden kesildi böylece. Zaten dört kadın bir Fatıma adamdı hemen. Dört kadın bir böylece. Böyle bir makamda kendisi Peygamber sonra artık dünyayı terk etti. Az yedi, az uyudu, az içti. İbadete verdi. Zaten yapısı biraz narin bir sayfası vardı. Çok da zayıfladı. Bir akşam üzere Hasan Ali geldi. Tabi cihada gidiyor, gazaya gidiyor böyle, oraya geliyor böyle. Gelin baktı, işte Fatıma temiz giyilmiş üstüne. Bir de çorba yapmış, pişirmiş böylece. Ortaya koymuş, bir beslenmiş, birine koymuş şekilde. Hastaya geliyor baktı, ya Fatıma hayrola, sen maşallah bugün bak çorba yapmışsın. Bir de giyilmişsin sen, temizli giyilmişsin. Ya Ali, babam beni çağırdı, iftara başım oraya. Babam beni bekliyor orada böyle. İftara babam beni bekliyor, oraya gideceğim ben bu şekilde. Helalaştılar tabii. Hakkı helalaşmış bu şekilde böylece. Helalaştılar böyle, birbirlerine karşı. Dedi ki ya, Fatma Valimiz, ya Ali dedi böyle. Ben bir de bedenimi annem görmüştü küçükken. Bir de sen gördün. Beni sen yıkadın böyle. Yani kanlara böyle beni yıkar, utanırım böyle. Ölüyor ama onu ölmüyor ki ona utanır böyle. Şehit ölmüyor. Fatıma da Zehra. Hatta mahşer günü adı Şerif var böyle. Kalkıyor insanlar mezarlarından mahşere gelince bir melek Allah'ın ne diyecek, bağıracak melek. Ey maşallah, kapayın gözünüzü. Fatıma Zehra geçiyor buradan. Bak burada herhalde. Yani erkekler görmesin diye Fatıma bu kadar böylece. Ne diyor? Melek mahşerde, ey maşallah, kapayın gözünüzü. Burada Fatıma Zehra geçiyor buradan herhalde. Kalk mezarından, doğru cennete yaptık. Orada şey yaptılar. Hazreti, ya Fatıma, sen al bir iki lokma. Yok, beni babam bekliyor orada muhtemelen böyle. Bu şekilde böylece. Fatıma Hanım artık ağırlaştı oradan böyle. Hastalığı hatta şey yaptı böyle. Ya Fatıma, peygamberin kızı Fatıma, sorarsa Mustafa etmiş şikayet ya Fatıma. Böyle. Ya Mustafa babası muhtemelen. Ya Fatıma, peygamberin kızı Fatıma, eğer sorarsa Mustafa baban etmiş şikayet ya Fatıma. Ya Fatıma, ya Fatıma, yağlı yemek yedirmedim. Peki yedirmedim. Hiç gün edemedim. Et bir şikayet ya Fatıma. Derken artık gözünü kapadı. Baktı hastalığımız geçti kendisinden. Yine son söylüyor bu şekilde. Ya Fatıma, ya Fatıma. Peygamber kızı Fatıma. Hastalığı için ağlaşıyor. Aç gözünü ya Fatıma. Tabi aşama muhtemelen böyle. Bazı etmişti. Ya Ali, beni de sabah bekletmeyin beni be de. İnsan affetmeyin falan insanlara. Hem beni yıka, kefenle, namazı kıldır, hem beni götür. Akşamdan sonra vakti muhtemelen böyle. Hasta vakti böylece. Hasta yıkadı kendisini. Şimdi Şah-ı Mezhebi'nde erkek hanım yıkayabiliyor buna binaen böyle böyle. Hani yıkayamıyor böyle. Tabi onda kaynakları var da, bilmiyorum konuyu. Yıkadı. Az kişiyle götürürler muhteremler mezara. Hastalığını görüyor böyle. Peygamber açıyor kucağını muhteremler. Kızını alıp kucağını muhterem böyle böyle. En aşağı böyle. Onlar öyle insanlar muhterem böyle. Onlar böyle. Allah yolunda böylece çabanlar. 6 ay kadar yaşadı peygamber sonra. Ondan sonra vefat etti. Tabi vefat bize göre ölmüş tabanlar muhterem. Ona yer cennet tavanına yerlere verecek. Allah hep şefaat sesle bize işe yapın inşallah. İlahi Teala Fatiha.